Minister Szczerski o szansach na kompromis między Polską a Komisją Europejską w sprawie sądownictwa i spodziewana jeszcze dziś dymisja włoskiego rządu. Najpierw wypadek, do którego doszło w Zgierzu. Zderzyły się tam 3 samochody, w tym karetka prywatnego transportu medycznego. 7 osób zostało poszkodowanych. 3 z nich były przewożone przez karetkę na dializę. 4 osoba ranna z karetki to ich opiekun. Pozostałych 3 rannych to mężczyzna w wieku 20 lat i 2 dzieci w wieku 4 i 6 lat. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 20-letni mężczyzna kierujący samochodem BMW uderzył w stojącą karetkę, a ta z kolei w samochód marki Peugeot. Droga wojewódzka nr 702 na ulicy Piotkowskiej w Zgierzu jest zablokowana. To krok w kierunku kompromisu na poziomie europejskim, mówi Krzysztof Szczerski, szef gabinetu politycznego prezydenta, o przygotowanych przez PiS projektach nowelizacji ustaw o sądach i Trybunale Konstytucyjnym. Minister Szczerski odniósł się do tej sprawy podczas konferencji prasowej w Vesprim na Węgrzech. Na miejscu jest Karol Surówka. Według Krzysztofa Szczerskiego Komisja Europejska staje teraz przed wyborem, czy podąży za kompromisem z polskimi władzami, czy też będzie kontynuować spór z Polską. Który dzisiaj chybocze Europą i która dla dobra Europy powinien być zakończony. Krzysztof Szczerski powiedział, że prezydent przyjrzy się ostatecznemu projektowi zmian w ustawach o sądach po tym, jak zakończą się prace w parlamencie. Według szefa gabinetu politycznego prezydenta kompromis między Komisją Europejską a Polską byłby, tu cytat, katastrofą dla polskiej opozycji. Od początku tego sporu to jest racja istnienia polskiej opozycji, jak wydaje się. Nie wątpimy, że także polska opozycja teraz zwiększy nacisk na Komisję, na instytucje europejskie, żeby tego kompromisu z Polską nie zawrzeć. Do zaproponowanych zmian odniósł się wczoraj na konferencji prasowej również Andrzej Duda. Powiedział, że nie widzi problemu w tym, by kilka kwestii zmienić, jeżeli miałoby to uspokoić Komisję Europejską. Z Vesprim, Karol Surówka, Polskie Radio. Zaproponowane przez PiS zmiany w ustawach zakładają m.in. publikację 3 wyroków Trybunału Konstytucyjnego. To jednak, jak przyznaje poseł Marek Ast, nie będzie miało żadnego znaczenia. To gest z naszej strony, mówi Ast. Projekty nowelizacji ustaw przewidują także zrównanie wieku przechodzenia w stan spoczynku dla kobiet i mężczyzn sprawujących funkcje sędziowskie oraz przewidują, że minister sprawiedliwości nie będzie mógł odwołać prezesa lub wiceprezesa sądu bez opinii Kolegium Sądu i Krajowej Rady Sądownictwa. Dla opozycji to tylko gra pozorów, jak mówi Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej. Zaproponowane zmiany nie usuwają skutków upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker przyznał wczoraj, że obserwuje inicjatywy podjęte przez część polskiego parlamentu z najwyższą sympatią. Pytany, czy może to być przełom w konflikcie polskich władz i Komisji Europejskiej dotyczącym praworządności, odparł: zobaczymy. Flagi na wszystkich posterunkach żandarmerii we Francji opuszczone do połowy masztu przed siedzibą posterunków Carcassonne, coraz więcej białych róż. Francja oddaje hołd ofiarom marokańskiego zamachowca, który wczoraj wtargnął do jednego z supermarketów na południu kraju. Zabił 4 osoby, a zranił ponad 15. Sam zginął postrzelony śmiertelnie przez funkcjonariuszy. Wśród ofiar islamisty jest policjant, który zgłosił się w zamian za jednego z przetrzymywanych zakładników. To prawdziwy bohater. Mieszkam niedaleko stąd, ale nawet gdybym była z innego miasta, też bym przyjechała. Zginął za nas. Mamy wobec niego dług nie do spłacenia. Chcemy choćby w ten sposób mu podziękować. Dziękujemy również jego kolegom. Jednoczy nas wdzięczność i poparcie dla ich działań. Cóż można zrobić więcej? Rano hołd pułkownikowi Beltramowi oddali prezydent Francji Emmanuel Macron i prokurator generalny François Molin. Prawdopodobnie jeszcze dziś premier Włoch Paolo Gentiloni złoży rezygnację całego swojego rządu. To rezultat przełamania politycznego impasu po wyborach, dzięki czemu udało się wybrać przewodniczących obu izb parlamentu. Przewodniczącą Senatu została Maria Elisabetta Alberti Casellati z partii Forza Italia. Na szefa Izby Deputowanych wybrano Roberto Fico z ruchu 5 Gwiazd. W ten sposób fotelami podzieliły się 2 zwycięskie ugrupowania wyborów 4 marca. Koalicja Centroprawicy pod wodzą Silvio Berlusconiego i ruch Beppe Grillo. Wybór szefów obu izb parlamentu oznacza, że prezydent Sergio Mattarella może rozpocząć formalne konsultacje w sprawie powołania nowego rządu. To był serwis Trójki. Aż do rana w Polsce pochmurno, na razie może jeszcze przelotnie padać deszcz lub mrzawka, w nocy już bez opadów, teraz od 3 do 8 stopni, nad ranem od minus 8 stopni na Podkarpaciu do plus 1 nad samym morzem, jutro pogodnie, w Augustowie 7 stopni, w Warszawie 9, a we Wrocławiu 11. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Gdy dziecko cierpi na chorobę leśniowskiego Crohna lub na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, dramat przeżywa cała rodzina. Ból, cierpienie, łzy i częste pobyty w szpitalu stają się jej codziennością. Towarzystwo J. Elita pomaga dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit.

If you accidentally mention your boss in a joke. If I had a dime for every picture I'm tagged in, or every little petty conversation I'm dragged in, I'd probably be a whole lot richer than I had been. Throw a huge party and make everyone the admin. It's kinda sad, man. This shit is really lame. I don't know why we keep playing these silly games. For some reason I still choose to do it anyways. Find me on the Facebook, especially on rainy days. Nie mogę się uwolnić od Facebooka, śpiewał zespół Gami Soul. No, niewielu ludzi może się uwolnić od Facebooka, to prawda. Francuski pisarz Gustave Flaubert, autor m.in. Pani Bovary, miał nie najlepsze mniemanie na temat gatunku ludzkiego, zwłaszcza jego wynalazków. Był na przykład przeciwnikiem kolei żelaznych, bo uważał, że pociągi pozwolą, jak mówił, jeszcze większej liczbie ludzi podróżować, spotykać się i dzielić własną głupotą. Nie trzeba aż tak bardzo nienawidzić ludzi jak Flaubert, żeby zadać sobie pytanie, czy przypadkiem Facebook nie zajmuje się dokładnie czymś takim. Łączeniem ludzi w celu dzielenia się głupotą. To jest oczywiście niepełna rola Facebooka, ponieważ istotą działalności tej firmy jest przerabianie tej łączności i głupoty ludzkiej oraz innych cech. Naiwności, czasem też ciekawości, na pieniądze. Ten mój wstęp prowadzi oczywiście do głównego tematu ostatnich dni, czyli historii firmy Cambridge Analytica, która przy pomocy Facebooka manipulowała ludźmi, zdobywała dane w celu marketingu politycznego. Pojawiają się przy okazji pytania o istotę działalności Facebooka. Czym jest ta firma? Czy robi więcej złego, czy dobrego? Czy mamy świadomość, w czym uczestniczymy, zakładając konto na Facebooku? Studio Szymon Szymczyk, ekspert do spraw komunikacji i rynku mediów społecznościowych. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. Może zacznijmy od samej historii. Do filozofii wrócimy za chwilę. Co zrobiła firma Cambridge Analytica? To jest właściwie dobre pytanie, bo z jednej strony mamy whistleblowerów i sygnalistów i dziennikarzy, którzy ujawniają kolejne informacje. Równocześnie Cambridge Analytica od około 2-3 lat chwali się wielkimi osiągnięciami w marketingu politycznym, ale w sytuacji, kiedy dziennikarze zaczęli się dobierać do tej firmy, ona zaczyna bagatelizować swoją rolę. Natomiast dziennikarze ostatnio ustalili, na podstawie właśnie informacji od sygnalistów, że Cambridge Analytica w momencie, właśnie u samych swoich początków, dążyła do tego, żeby stworzyć nowy sposób profilowania reklam skierowanych do wyborców. Reklam politycznych. Czyli mówimy o marketingu politycznym, tak. O zmienianiu nastawienia ludzi, czy kreowania nastawienia ludzi do partii politycznych. Tak. I można by powiedzieć, że ich podejście było o tyle innowacyjne, że oni uznali, że powinni wiedzieć dużo więcej o ludziach niż do tej pory robiły to różne sztaby wyborcze. I że istnieje bardzo duża zależność między cechami osobowości a wyborami politycznymi. Więc oni uznali, że potrzebują zdobyć ogromną bazę informacji o profilach psychologicznych tych osób, ich cechach osobowości, a następnie na podstawie tego móc kierować reklamy. No i nie mogli w łatwy, szybki, tani sposób pozyskać tych informacji, aż nie dowiedzieli się o badaniach naukowców z Cambridge, którzy stworzyli takie testy, opublikowali badania, no i wyglądało to na to, do czego dokładnie Cambridge Analytica potrzebowała. Tamci naukowcy początkowo, znaczy nie początkowo, oni w ogóle się nie zgodzili na współpracę. Natomiast jeden z pracowników Cambridge zgodził się. I że zrobi to w ogóle taniej i szybciej. Nie Cambridge Analytica, tylko Uniwersytetu Cambridge. Tak, mówimy dokładnie. Tutaj o tych badaczach, którzy po prostu zbierali informacje z profilów ludzi. Tak, to trzeba. Oni prowadzili badania naukowe, które pozwoliły im faktycznie potwierdzić swoją tezę na temat tego, że z Facebooka można wyczytać profil psychologiczny osoby. No i następnie jeden z tych naukowców, ten, który się zgodził z nimi współpracować. Alexander Kogan. tak, się nazywał. Tak, tak. Chyba profesor nawet. On przeprowadził badania, które wyglądały następująco. Z tego, co mi wiadomo, z tego, co wiemy z mediów. Najpierw płacił ludziom niewielkie kwoty za wykonywanie testów psychologicznych online. To się wszystko jeszcze nie działo na Facebooku. Mhm. Następnie te osoby były proszone o zainstalowanie aplikacji, która już szczytywała dane z Facebooka. Chodziło o to, żeby najpierw przeprowadzić test psychologiczny, taki z tego co wiadomo dosyć standardowy, które istnieją w ogóle w psychologii, określające cechy psychologiczne, a następnie zebrać dane i znaleźć korelacje. Jakie cechy, jakie lajki na Facebooku, jakie zachowania na Facebooku łączą się z określonymi cechami psychologicznymi. Tylko, że ta aplikacja, oprócz wyciągania danych od tych osób, którym właściwie zapłacono za wzięcie udziału w eksperymencie, to było chyba około 270 tysięcy ludzi, pobierała również dane od ich znajomych. No a każdy na Facebooku ma wielu znajomych, więc ostatecznie się uzbierało 50 milionów ludzi. Następnie te dane zostały... Głównie Amerykanów zresztą, prawda? Tak, tak. Natomiast potem te dane zostały przekazane Cambridge Analytica i coś, co gdzieś się chyba też pojawia w publikacjach, że Cambridge Analytica nie była chyba jedyną firmą, jedynym podmiotem, który był odbiorcą tych danych, albo firmą, która korzystała w ogóle z tych danych. Na razie nie wiadomo nic więcej na ten temat, ale być może ta historia... Coś więcej się dowiemy. Tak. Czyli mamy konstrukcję mniej więcej, mam nadzieję, że państwo... łapią o co chodzi. Mamy konstrukcję, w której występuje firma zajmująca się marketingiem politycznym. Mamy naukowca, który dostarcza jej wsad, na podstawie którego oni tworzą owe reklamy polityczne sprofilowane na konkretne osoby, piszą algorytmy, które powodują, że te reklamy trafiają do potencjalnych wyborców. No ale na samym dole mamy ten wielki kocioł, który się nazywa Facebook. I Mark Zuckerberg na początek mówi, przecież to jest nie nasza sprawa. My się tym nie zajmujemy. To my, mało tego, my zerwaliśmy kontakty z Cambridge Analytica, zablokowaliśmy ich profil. No co my możemy zrobić na to, że ktoś coś używa, czegoś używa w ramach Facebooka? My się tym nie zajmujemy, my dostarczamy narzędzia. Tak, i to jest, powiedziałbym, przekaz powtarzany przez całą masę firm technologicznych, ale właśnie między innymi szczególnie Facebooka. My jesteśmy tylko neutralną platformą. I śledząc komunikację tych firm w ostatnich latach, co one mówią same o sobie i w jaki sposób reagują na wszystkie zarzuty, można odnieść wrażenie, że one nadal nie przyjęły na siebie odpowiedzialności i nie zdają sobie sprawy z roli, jaką pełnią w współczesnym społeczeństwie. Bo Facebook właściwie jest infrastrukturą relacji społecznych dla co najmniej 2 miliardów ludzi na świecie, a pośrednio prawie dla całego świata. A oni się ciągle zachowują w taki sposób, jakby nadal byli małą aplikacją wymyśloną gdzieś w akademiku. I która może udawać, że jesteśmy neutralni, no, to nas nie dotyczy. Mark Zuckerberg chodzi o to, mówi o tym, że Facebookowi chodzi o to, żeby łączyć ludzi. Krytycy Facebooka mówią, że to jest tak śmieszne, że można się po prostu popłakać z tego śmiechu, bo to jest racjonalizacja pewnego modelu biznesowego, w którym w ogóle nie chodzi o to, żeby łączyć ludzi, tylko który jest oparty na dwóch cechach. Pierwszy to jest wzrost, a drugie to jest monetyzowanie tego wzrostu, czyli zbieranie pieniędzy z ciągle rosnącej puli ludzi, która używa tego narzędzia. Zuckerberg przyznał, że nastąpiło zerwanie zaufania między firmą a użytkownikami w ostatnich dniach, ale to jest, to zerwanie zaufania nastąpiło na samym początku, kiedy nie powiedział, że tak naprawdę Facebook jest agencją reklamową, że Facebook służy do przerabiania informacji, które dostaje na produkt dla agencji, dla firm, które się reklamują na Facebooku. Znaczy ja jestem przekonany, że większość użytkowników Facebooka nie zdaje sobie sprawy ze swojej roli w całej układance, że są właśnie produktem, który jest dostarczany reklamodawcom. Bardzo celnie według mnie napisał jeden bloger, bodajże John Biggs, który powiedział, że wszystko, co jest na Facebooku, na twoim profilu i co jest starsze niż tydzień, nie jest dla ciebie, tylko jest dla marketerów, analityków i generalnie wszystkich tych, którzy chcą na ciebie wpłynąć. Gdyby Facebookowi chodziło tylko i wyłącznie o nas, to właściwie nie potrzebujemy całej naszej historii z ostatnich 10 lat siedzenia na Facebooku. Jeszcze jest jeden element, z którego ludzie sobie nie zdają sprawy, prawda? My żyjemy w świecie, w którym bardzo jesteśmy uczuleni na to, żeby ktoś tam nas nie śledził, jakieś kamery, żeby nie podglądały nas w różnych miejscach. Facebook jest największą w historii ludzkości maszyną do śledzenia, do inwigilacji ludzi, do inwigilacji ich zachowań. Tak, i to w tej całej historii z Cambridge Analytica nie chciałbym bardzo, żeby to ludziom zniknęło z oczu, że rozmawiamy teraz o wpływaniu na amerykańskich wyborców, ale to wszystko, ten serwis istnieje od lat, korzystają z niego użytkownicy na całym świecie. W tych różnych wypowiedziach przy okazji Cambridge Analytica jest mowa o tym, że wpływano na wybory na całym świecie. Są tam też państwa demokratyczne. I bardzo, no, państwa niedemokratyczne, takie jak Rosja, czy Chiny, czy Iran, nie mają Facebooka, żeby było jasne, prawda? Czy mają zablokowane? No. Mają swoje serwisy. Mają swoje serwisy, które dokładnie tak samo działają. Ale chodzi właśnie o to, że to jest rzeczywiście największa machina do inwigilacji, zbierania danych o użytkownikach. I dopóki to służyło interesom amerykańskim, Amerykanie się nie przejmowali. Znaczy nie podnoszono tego tematu. Ale kiedy się okazało, że ta maszyneria została wykorzystana przeciwko nim, no to wtedy, dopiero w 2018 roku podniosły się, prawda, głosy krytyczne. No dobrze, to sobie powiedzieliśmy, jaką złą robotę robi Facebook. Jeszcze moglibyśmy długo mówić na temat tego, jak niszczy debatę publiczną, jak niszczy, nie wiem, życie muzyków, prawda, czy życie dziennikarzy, czy poziom mediów. A pośrednio przez dziennikarzy całego społeczeństwa. A pośrednio przez to rzeczywiście wpływa na znacznie szersze grupy społeczne, ale no co w związku z tym? To znaczy, czy to się jak zwykle rozpłynie gdzieś w tle, za chwilę okaże się, że zapomnieliśmy o tym skandalu, że ludzie tak samo jak wcześniej siedzieli na Facebooku, tak dalej będą siedzieć? Wydaje mi się, że w końcu coś zaczyna się dziać. Trwa teraz akcja hashtag delete Facebook. Elon Musk usunął wszystkie swoje firmy z Facebooka. Kolejne osoby zachęcają do tego. Akcje Facebooka spadają. 58 miliardów dolarów. To jest dosyć dużo. Tak. To jest 10%, tak? Trochę więcej nawet. Nie pamiętam, ale wczoraj chyba, czy przedwczoraj, to już było łącznie 10%. Mhm. I widzę też po swoich znajomych, którzy jeszcze na długo przed tą akcją, wiele osób już starało się minimalizować korzystanie z Facebooka, ograniczać go, teraz mają dodatkowe argumenty. I oprócz tej całej sytuacji teraz z Cambridge Analytica dzieje się jeszcze dużo więcej wokół Facebooka i mediów społecznościowych. Na zachodzie, szczególnie w Stanach, narasta ruch krytyki mediów społecznościowych i w ogóle nowych technologii. Chodzi o sztuczki, które mają nas uzależniać od tego. I są ludzie, którzy wcześniej pracowali w tych firmach, którzy teraz ujawniają te sztuczki, mówią otwarcie, chcą, żeby opinia publiczna wiedziała, jakie manipulacje są tam zaszyte, żeby poświęcać więcej czasu. Ale jak wcześniej powiedzieliśmy, Facebook nie zależy od ludzi, którzy go używają, tylko zależy od firm reklamowych. To znaczy, on upadnie wtedy, kiedy odwrócą się od niego firmy reklamowe. Oczywiście, że jak firmy się odwrócą, jak ludzie zaczną odchodzić. No i właśnie. I to jest największe zagrożenie. Ale gdzie pójdą ci reklamodawcy? Przecież oni nie mają na dobrą sprawę alternatywy. Mają te alternatywy, no bo teoretycznie może to być więcej pieniędzy dla Google'a. No to zamienił stryjek siekierkę na kijek. Z drugiej strony rzeczywiście sytuacja jest o tyle trudna, że pamiętajmy o jednym. Reklamodawcy są tam, gdzie są użytkownicy, gdzie są konsumenci, gdzie jest ich czas. Jeśli zaczniemy spędzać czas na innych aktywnościach, prawdopodobnie tam przeniosą się reklamodawcy. Chociaż na przykład, nie chcę tutaj robić zbyt długiej dygresji, ale Netflix jest problemem dla reklamodawców, bo Netflix potrafi pochłaniać już po kilka godzin naszej uwagi dziennie, a nie da się tam wyświetlać reklam. Ciekawe. No jeszcze jest jedna możliwość, tylko że tutaj pewnie ani Flaubert, ani parę innych osób, które ma niskie mniemanie o ludzkiej naturze, nie będzie na to liczyło, no bo możliwe jest to, że my się zbierzemy w grupy i będziemy wymagali uregulowania Facebooka, prawda? I że rząd posłucha, rządy posłuchają, władze posłuchają, Facebook się będzie musiał, Mark Zuckerberg się będzie musiał pod porządkować i będzie Facebook regulowany. Tak, i powoli się na to zanosi. Badania pokazują, że rośnie akceptacja społeczna, przynajmniej w Stanach, dla silniejszych regulacji tych gigantów technologicznych. W Europie, wydaje mi się, że Europa właśnie jest najbardziej na czele tego ruchu, bo w maju będziemy ruszać z reformą ochrony danych osobowych, która będzie najbardziej restrykcyjna i która dla tych firm, to wszystko, co się wydarzyło z Cambridge Analytica, nie mogłoby się wydarzyć pod tymi nowymi przepisami. Mhm. Poza tym Facebookowi groziłyby tak ogromne kary, że nie dopuściłby w ogóle, żeby takie rzeczy mogły się dziać. Na pewno do tematu nowych przepisów ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej będziemy wracać. Tymczasem bardzo panu dziękuję. Szymon Szymczyk, ekspert do spraw komunikacji i rynku mediów społecznościowych, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Karla Bruni w raporcie o stanie świata, o jej mężu w dalszej części programu będzie. Tymczasem opowiemy o Słowacji, gdzie odbyły się kolejne protesty antyrządowe. Chociaż największe w stolicy Bratysławie zostały odwołane. Wcześniej prezydent kraju Andrzej Kiszka mianował nowego premiera Petera Pellegriniego, a ten przeprowadził rekonstrukcję rządu. Czy odwołanie protestów w Bratysławie oznacza, że nowy, stary rząd otrzymał od społeczeństwa kredyt zaufania? I dlaczego wielu Słowaków wciąż nie wierzy, że władze uda się rozwiązać zagadkę śmierci dziennikarza Jana Kuciaka? O tym Adrian Bąk, który właśnie wrócił ze Słowacji. W niewielkiej, kilkutysięcznej wiosce Szczjawnik na północy Słowacji trudno spotkać kogoś, kto chciałby porozmawiać o tym, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach. To wioska nieprzypadkowa, bo tutaj urodził się i tu na lokalnym cmentarzu został pochowany dziennikarz Jan Kuciak. Blisko cmentarza jest kościół, a przy nim plebania. Próbuję dzwonić, ale nikt nie odpowiada. Rozmawiać nie chce też starosta wioski. Nie chcemy się o tym rozprawić, lebo już jest toho tak moc, że już nie nic opowiadać. Sprzedawczyni z pobliskiego sklepu mówi, że sprawa poruszyła całą wioskę i że mieszkańcom zależy tylko na wyjaśnieniu tego, kto zabił ich krajana. Podobnego zdania jest Martin, który znał Jana Kuciaka. W czasach szkolnych grał z nim w piłkę. To był dobry kolega. Jesteśmy zszokowani tym, co się stało. Tutaj wszyscy chcą wiedzieć, dlaczego tak się stało. Muszę wiedzieć prawdę, że kto to był. W Szczjawniku nikt jednak nie chce mówić o rządzie, o partii Smer czy o powiązaniach polityków z włoską mafią. Najważniejsza jest tylko odpowiedź na pytanie, dlaczego młody chłopak z tej wioski musiał zginąć. Tu jasno kończy. Prosimy, wystąpcie. Ze Szczjawnika niedaleko już do Żyliny. 80-tysięcznego miasteczka na północy kraju, położonego niedaleko głównej drogi z Czeskiej Ostrawy do Bratysławy. Znane głównie z przemysłu samochodowego. To tutaj jedyną na całą Europę fabrykę ma Kia Motors, która zatrudnia kilka tysięcy osób. W Żylinie rządzi partia Smer, a konkretnie oskarżany niedawno o klientelizm burmistrz Igor Choma. Sprawi telewizję Severka. Całoslovenskiej inicjatywie sa pridala aj Žilina. Dzień przed moim przyjazdem, po piątkowych protestach w centrum miasteczka na ulicy Komeńskiego 6, wybucha pożar. Ktoś próbował podpalić siedzibę partii Smer i biuro samego Chomy niedaleko rynku. Niekto przed tym, niż to podpalił, napisał tu złodziei. Zobacz, tutaj spłonął dach, a tu na ścianie ktoś napisał złodzieje, wczoraj około 8 wieczorem. Teraz to już zamalowali. Mówi się, że albo ktoś z demonstrantów to zrobił, albo że to była prowokacja, która miała podburzyć nastroje w mieście. Tak czy inaczej, takie rzeczy się tutaj nigdy wcześniej nie zdarzały. Ale nic takie nie było. Mówi mi Branisław Kościelnik, reporter lokalnego oddziału dziennika Smer. Wszędzie, aj w Żylinie, aj w większości miast, Smer ma te miasta pod kontrolą. Partia Smer zawsze miała tu mocne poparcie, ma nad tym regionem kontrolę, ale ostatnio zaczęła tracić. Zabójstwo dziennikarza pogorszyło jeszcze ich sytuację. Coraz częściej mówi się tutaj, że wszyscy mają coś za uszami. I nie chodzi wcale o powiązania z mafią. Ten wątek tutaj na prowincji nie jest główną sprawą. Tu chodzi głównie o praktyki korupcyjne, że wiele publicznych pieniędzy trafia do kieszeni lokalnych polityków Smer. Przedstawicielka lokalnej administracji pracująca w dziale inwestycji Sylwia próbuje jednak bronić władzy. Według niej rządząca partia może i mogła lepiej poradzić sobie ze sprawą zabójstwa dziennikarza Jana Kuciaka, ale nie ma w tej chwili dla niej dużej alternatywy. Która momentalnie nie jest dobra, ale była stabilna. Obecna władza może nie jest idealna, to prawda, ale jest przynajmniej stabilna. Jasne, że jest korupcja, nie można temu zaprzeczyć i to jest duży problem, ale opozycja nie ma wizji dla kraju, nie ma pomysłów, jak rozwiązać te problemy. Ja boję się upadku rządu i nowych wyborów, bo to by zadziałało na szkodę państwa. Gdy pytam Sylwię, czy ona sama spotkała się z przypadkami korupcji w administracji, uśmiecha się, ale nie chce odpowiedzieć na to pytanie. Nie boję odpowiadać na to. Na rynku w Żylinie znajduje się miejsce pamięci poświęcone zabitemu dziennikarzowi i jego partnerce. Na jednym z filarów rynkowej arkady poprzyczepiano zdjęcia zabitych, a przy kolejnej kolumnie stoi duża tablica z napisami Nowe wybory i Wszyscy przeciwko mafii. Zatrzymuje się tam Józef, którego pytam o tragedię i o to, czy ufa, że władza rozwiąże zagadkę śmierci Jana Kuciaka. Po tej tragedii ludzie jeszcze bardziej nie ufają rządowi i trudno będzie to zaufanie odzyskać. Lokalna władza jest taka sama, jak i w całym kraju. W Żylinie owszem jest praca, jest tu fabryka samochodów Kia, ale to nie ma związku z polityką. A poza tym często robotnicy dostają tam marne pieniądze i pracują na śmieciówkach. Zobacz tutaj na infrastrukturę, na drogi w Żylinie. Ile jest dziur? Albo idź do szpitala, tutaj niedaleko. Zobaczysz, jakie tam dramatyczne warunki panują. No i gdzie są te pieniądze z Unii? Miliony euro przepadają i nikt nie wie, gdzie trafiają. Jestem w Bratysławie w czasie, gdy premier Robert Fico ogłasza dymisję. Dzień później idę na protesty, które mimo rezygnacji premiera Słowacy zwołali nie tylko w stolicy, ale też w kilkudziesięciu innych miastach. Postulaty nie zaskakują. Chcemy rządu, któremu możemy zaufać. Chcemy nowych wyborów parlamentarnych. Zaskakuje jednak liczba protestujących. Mówi się o około 60 tysiącach w samej Bratysławie. Podobnie było tydzień wcześniej. Jak na Słowację, to liczba bezprecedensowa. W Bratysławie spotykam się z profesor Sonią Szomolani z Uniwersytetu Komeńskiego, którą na wstępie pytam, czy była zdziwiona faktem, że sprawa Jana Kuciaka obudziła naród, który wcześniej przy różnych okazjach przez wiele lat nie potrafił tłumnie wyjść na ulicę. Nie, to mnie nie zaskoczyło. To prawda, że Słowacy nieczęsto wychodzą na ulicę, ale zabójstwo Jana Kuciaka i jego partnerki przelało czarę goryczy. Mieliśmy do tej pory wiele skandali korupcyjnych na poziomie gospodarki, na poziomie rządu, ale mało kto zostawał posunięty do odpowiedzialności i mało kto był karany za swoje czyny. Oczywiście nie można demonizować Słowacji i robić z niej kraju chaosu i bezprawia, bo korupcja czy zabójstwa dziennikarzy to nie są sprawy tylko Słowacji. Ale na Słowacji niepokojący jest brak zaufania do instytucji, do wymiaru sprawiedliwości czy wreszcie do władzy. Byłemu premierowi i jego rządowi nie wierzyło ponad 60% społeczeństwa i to zabójstwo Jana Kuciaka przede wszystkim ukazało ten brak zaufania, czego efektem były protesty. Po rekonstrukcji rządu i dymisji premiera Roberta Fico organizatorzy protestów w Bratysławie odwołali główną manifestację. Protesty pod hasłem Za uczciwą Słowację odbyły się jednak wczoraj w innych mniejszych miastach. Rozmawiam o tym z Ancią Dragu ze Słowackiego Radia Publicznego, którą pytam, czy odwołanie protestów w stolicy oznacza, że Słowacy dali nowemu staremu rządowi drugą szansę. Politycy dostali pewien kredyt zaufania, choć powiedziałabym raczej, że bardziej dostali po prostu czas. Protestujący będą im teraz patrzeć na ręce, będą obserwować rozwój wypadków. Myślę, że symptomatyczne jest to, że protesty zostały odwołane w Bratysławie, ale odbyły się w mniejszych miastach. Bo stolica zawsze była najgłośniejsza, ale inne miasta niekoniecznie. Głos z mniejszych miast pokazuje, gdzie tak naprawdę są problemy, skąd one się biorą. I w tym sensie te protesty nabrały nowego znaczenia. A jeśli rząd nie spełni pokładanych w nim nadziei, to cała Słowacja, także stolica, znów wyjdzie na ulicę. Dla raportu o stanie świata Adrian Bąk. Teraz Francja w raporcie i nasz kolejny gość Grzegorz Dobiecki z Polsat News 2, autor programu To był dzień na świecie. Dzień dobry. Dzień dobry. Mieliśmy rozmawiać o byłym prezydencie Nicolas Sarkozym i wszczęciu formalnego dochodzenia w sprawie jego korupcji politycznej, ale porozmawiamy o nim, ale najpierw chciałbym, żebyśmy chwilę poświęcili zamachowi terrorystycznemu, do którego doszło na południu kraju w miejscowości Trèbes koło Carcassonne. Zamachowiec zabił 3 osoby. Okazało się też, że zmarł policjant, który wszedł do sklepu, gdzie odbywała się cała operacja, cały ten zamach i gdzie wzięto zakładników. Policjant zaproponował wymianę siebie za jednego z zakładników. Podczas akcji policji został ciężko ranny, niestety zmarł. To jest zamach terrorysty islamskiego. Prezydent Macron otwarcie tych słów użył po pewnej przerwie. Prawda? To znaczy, że policja radziła sobie z tym zagrożeniem? Czy znaczy, że islamiści, zamachowcy, terroryści nie zabierali się za Francję? Dla uściślenia prezydent użył zwrotu akt terroryzmu islamistycznego. To rozróżnienie... Islamik, tak? Tak, to jest bardzo istotne rozróżnienie. Poprawność polityczna, ostrożność, a także pewnie ścisłość wymaga, by takiego rozróżnienia używać. Nie islam stoi za terroryzmem w tym wypadku, tylko islamizm, a więc agresywna... Fundamentalizm krwawa, tak religijny jest, wyrastający korzeniami z islamu, ale nie będący religią w postaci tej wyidealizowanej, tak to nazwijmy. Czy sobie policja radziła? Policja i żandarmeria, bo chodzi ten nowy bohater narodowy w Francji, słusznie zresztą znawany za bohatera, to żandarm. To rozróżnienie też ma znaczenie, czyli policjant wojskowy, by tak to nazwać. Wygląda na to, że służby francuskie, w tym policja czy żandarmeria, sobie radziły. Jednak przez wiele miesięcy nie było informacji nawet o udaremnionych zamachach. Takie informacje nie zawsze przenikają do opinii publicznej, nie zawsze są ujawniane, jednak ostatnio były i władze robiły to z premedytacją. Co jakiś czas mówiąc, ile prób zamachów zostało w ostatnim czasie udaremnione. Od dłuższego czasu o tym nie słyszeliśmy, co by mogło wskazywać na to, że... Zniesiono stan wyjątkowy, prawda? Tak. Zniesiono stan wyjątkowy. Natomiast ustawodawstwo francuskie zostało tak dostosowane do współczesnych zagrożeń, że ten stan wyjątkowy, zdaniem wielu komentatorów, faktycznie w miękki sposób został przedłużony i on jest poniekąd permanentny. Poniekąd już jego elementy są na stałe wprowadzone do prawa. I to jest jeden z takich elementów, który po prostu jest obecny w życiu społecznym, w życiu każdego Francuza od czasu zamachów na Charlie Hebdo, od czasu zamachów na dyskotekę i tak dalej, na salę koncertową. Jak się zmieniło w tym czasie i czy się zmieniło podejście Francuzów do muzułmanów? Ja myślę, że na to pytanie ciągle sobie we Francji nie odpowiedziano. Ciągle ta debata nie przetoczyła się w taki sposób, w jaki się odbyć powinna, że ciągle nie była dostatecznie głęboka. pojawiają się rozmaite studia, oceny sugerujące, że z tym problemem sobie nie poradzono, że próby, które podejmował jeszcze Nicolas Sarkozy, by już powoli przywoływać tę postać, stworzenia islamu Francji, nie islamu francuskiego, tylko islamu Francji, odmiany islamu zgodnej z duchem i z prawami, z zasadami republiki, że to wszystko się nie powiodło. Ale Emmanuel Macron ma w zamyśle pewną reformę, mówi to samo, która no właśnie oparta jest na jednak na usztywnieniu podejściu państwa do religii, zwłaszcza religii muzułmańskiej i do wprowadzenia pewnych obostrzeń. Klucz, czy jedna z dróg, może najważniejsza, do zapanowania nad fenomenem. Przy czym nie chodzi o zapanowanie nad muzułmanami, religią muzułmańską, bo to jest niewykonalne, tego się zrobić nie da. Nad tymi ekscesami ekstremizmu, nad imamami, którzy głoszą dżihad właściwie otwarcie w różnego rodzaju salach uznawanych za meczety, a będące w gruncie rzeczy piwnicami, garażami często. Droga wiedzie przez wyłączenie spod kontroli państw trzecich głównych ośrodków islamu we Francji, czyli głównych meczetów, bo tak się składa, że główny meczet, wielki meczet Paryża, Marsylii czy Lyonu podlega odpowiednio Turcji, Arabii Saudyjskiej, Maroku czy Tunezji. W związku z tym jest sterowany z zagranicy, z ośrodków muzułmańskich, będących w krajach muzułmańskich. Turcja czy Arabia Saudyjska prowadzą swoją politykę, cokolwiek mówić teraz o otwartości następcy tronu Arabii Saudyjskiej. Nie zmienia się to, że meczety finansowane z Arabii Saudyjskiej są ośrodkami jej wpływów. Tutaj stawiamy przecinek albo spójnik, wracamy do tej rozmowy przy najbliższej okazji. Nicolas Sarkozy, wszczęto śledztwo w sprawie, która była znana, ale no tu dowiadujemy się o szczegółach, które nie kojarzą się specjalnie z Francją, to znaczy wymiana walizek pieniędzy, relacje prezydenta z dyktatorem, potem niszczenie tego dyktatora. Jak ty to czytasz? O czym opowiada nam sprawa Sarkozy'ego? No, o tym, że prezydent, nie przesądzając, bo to nie do nas należy, o jego winie czy niewinności, wdał się w kontakty z ciemnymi typami. Czy on te pieniądze brał, czy nie brał, to pozostaje faktem i on pośrednio to potwierdza, że te wszystkie nazwiska, Takieddine, ten francusko-libański szemrany biznesmen, Senussi, szef służb Kaddafiego. Który twierdzi, że przywiózł mu 50 milionów euro, tak? Saleh, skarbnik Kaddafiego, pan Ghanem, były minister ropy, znaleziony martwy, wyłowiony z Dunaju w 2012 roku między dwiema turami wyborów prezydenckich we Francji, które Sarkozy przegrał. Pan Saleh, były skarbnik, szef gabinetu Sarkozy'ego, który bardzo niedawno, w końcu lutego, był celem zamachu w Johannesburgu. Jego samochód ostrzelano. Johannesburg to jest niebezpieczne miasto. No ale czy to przypadkiem akurat w tym momencie trafiło na niego? On wyszedł z tego cały, chociaż ranny. Opowiada Takieddine, tenże libańsko-francuski biznesmen, czemu Sarkozy przeczy, że może odtworzyć szczegóły mieszkania Sarkozy'ego w gmachu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, kiedy jeszcze Sarkozy był szefem tego resortu. Bo był tam wielokrotnie, przyszedł z walizką, Sarkozy wziął, odstawił na bok, nie liczył zawartości, więc pieniądze brał. Sarkozy twierdzi, że to wszystko nieprawda. Tego nie dojdziemy, bo na to na pewno nie w tym studiu. Nie wiem, czy dojdą prawdy francuscy śledczy. Przecież na to nie ma żadnych dokumentów. Jakże mogą być dokumenty, kwity przelewów bankowych w tego typu operacjach? No pewnie, że się to będzie słowo na słowo, prawda? I Sarkozy na tym gra, mówiąc, on wystąpił parę dni temu w telewizyjnym dzienniku głównego programu w jedynce francuskiej, mówiąc, no jak to zresztą z ogromnym patosem, przejęciem, wierzę, że jego przejęcie jest rzeczywiście ogromne, bo ma powody. Jak sobie wyobrażacie to, że słowo byłego prezydenta republiki ma znaczyć tyle samo, co słowa tej bandy gangsterów i morderców? Tyle tylko, że on się z tą bandą zadawał. I mało tego, on zawiódł zaufanie tej bandy, prawda? To znaczy tutaj być może znowu hipotezę snujemy, czy ja snuję, ale być może to, co się dzieje w tej chwili, jest pokłosiem postawy Sarkoziego w 2011 roku, kiedy zdecydował się jednak na to, żeby zniszczyć Kaddafiego. Tak, tylko że sądzę, interpretacja, wedle której on miał w ten sposób mścić się za Kaddafim, a zwłaszcza zacierać ślady swoich interesów finansowych z byłym dyktatorem, jest przesadna. Mhm. To nie szukajmy aż takich uzasadnień dla interwencji w Libii. Sarkozy, przypuszczam, wtedy zmienił front, bo front polityczny. Wypadało zmienić, widząc, że w Libii i tak kipi, więc stanął po stronie opozycji, cokolwiek pod tym słowem rozumiemy, cokolwiek ono wtedy znaczyło. Nie był jedyny, bo zrobił to samo Berlusconi. Jeszcze bardziej z Kaddafim zaprzyjaźniony niż Sarkozy. W Libii, jak słyszałem, panuje przekonanie, że Kaddafiego, chociaż widzieliśmy, proszę sobie przypomnieć, ten straszny film Sceny Linczu. Tak. A tam ponoć panuje przekonanie, że Kaddafiego zastrzelił francuski żołnierz, że to była zemsta Sarkoziego i zacieranie śladów. Próba zmazania tej kompromitującej pamięci o sytuacji, w której on przyjmuje w Paryżu tuż obok Pałacu Elizejskiego, pozwalając rozbić namioty Kaddafiego jak przyjaciele. Ale nie on jeden tak Kaddafiego traktował wtedy, dopuszczając go na światowe salony, bo Kaddafi przestał popierać Berlusconi. Dokładnie tak samo go traktował, jeszcze bliżej jego był. Konkluzja, jeśli do konkluzji mam zmierzać, myślę, że jest taka, że wbrew temu, co niektórzy sugerowali w niektórych mediach, że Sarkozy będzie miał kłopot z powrotem do polityki. On już do polityki nie wróci. Jest spalony, o tym doskonale wie. Spalony, może nie wypalony. On już nie ma czego szukać we francuskiej polityce, zwłaszcza na najwyższych szczeblach. Pewnie będzie miał na nią wpływ gdzieś tam z tylnych siedzeń. Nie o to chodzi. On nie gra o swoje miejsce w polityce, tylko w historii. O to, jak on zostanie zapamiętany. Jak jego osoba będzie się kojarzyć z godnością, z rangą urzędu prezydenta Francji. Racja stanu tu się może w tej sprawie odzywać i być może także dlatego prawdy się tutaj do końca nie ustali. Bardzo dziękuję. Grzegorz Dobiecki z Polsat News 2, autor programu To był Dzień na Świecie. Dziękuję. I jeszcze jedna wizyta w studio raportu o stanie świata, którą wcześniej złożył nam pewien znakomity argentyński pisarz. Za chwilę. Raport o stanie świata i kolejny gość specjalny. Znamy go głównie z niezwykłej książki o głodzie, wydanej w Polsce przed 2 lata. Niezwykłej właśnie pracy o tym doświadczeniu ludzkim pokazanym w tej książce w skali całego globu, nie tylko państw biednych. Niektórzy z państwa znają go także jako powieściopisarza. W Polsce ukazała się książka Tajemnica Markiza de Valfierno. I teraz mamy kolejną pozycję naszego gościa na rynku polskim. Księżyc od nowiu do nowiu. I między innymi w tej sprawie pojawia się w naszym studio Martin Caparros, argentyński pisarz, reporter, dziennikarz. Bienvenido. Gracias. Witamy również panią Dominikę Kursantos, która będzie nam pomagała w tłumaczeniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zawsze się zastanawiałem, co czuł Francis Ford Coppola po czasie apokalipsy. Pomyślał sobie pewnie, co ja teraz zrobię. Czy w ogóle coś można zrobić po stworzeniu dzieła, które cię określa w tak fundamentalny sposób, jak pana określiło w Polsce dzieło Głód. Niezwykle ambitna, wielowątkowa, wielostylistyczna praca poruszająca temat jeden z najważniejszych naszych czasów. Wraca pan do Polski, na polski rynek, książką skromną, osobistą, zapisem obserwacji, rozproszonych myśli. I głównym wątkiem, treścią tej książki jest coś tak nieuchwytnego jak podróż. Pan ją nawet nazywa hiperpodróż. Pisze pan, to nie jest reportaż, tylko dziennik hiperpodróży. Czym się różni podróż od hiperpodróży? Ponieważ pomyślałam, że w tej podróży, którą odbyłem i którą opisałem w mojej książce, to było 28 dni w 7-8 krajach i tak naprawdę skakałem, czy przemieszczałem się między Europą a Afryką, Afryką, Europą i tak dalej. Pomyślałem, że w ten sam sposób również podróżuje, czy jakby przemieszcza się informacja na ekranie, kiedy oglądamy telewizję, czyli zaczynamy oglądać informacje w jednym miejscu, kończymy w innym. Więc to takie hiperłącze, hiperpodróż, to było takie skojarzenie właśnie z podróżą współczesną. Przemieszczanie się nie zajmuje nam tyle czasu, co zajmowało nam kiedyś. Czasami możemy, nie wiem, jednego dnia spać w Liberii, drugiego w Holandii. Także jest to takie delirium, takie szaleństwo, które codziennie wydaje nam się coraz bardziej normalne. To jest idea tej hiperpodróży. I bohaterowie mojej książki są migrantami. Oni realizują podróże dużo dłuższe i dużo trudniejsze, aniżeli moglibyśmy sobie to wyobrazić. Czyli wyobraźmy sobie, zostawiamy jedno miejsce, żeby kontynuować nasze życie w innym miejscu. Mówi pan, że bohaterami pana podróży są migranci, ale jeśli tak, to jest dwóch bohaterów tej podróży, czy dwie grupy. Jedna to jest grupa migrantów, a druga to jest pan. Pan pisze o podróży również jako wyrazie swojej bezsilności. Mówi pan, jeżeli podróżujesz, to szukasz gdzie indziej tego, czego ci nie dostaje. Gdybym naprawdę sądził, że niczego nie potrzebuję, zostałbym w domu. Podróż definiuje naszą niedoskonałość? Czyli wracam do tego, co już powiedziałem w książce. Jeżeli czulibyśmy się spełnieni w miejscu, w którym mieszkamy, nie udawalibyśmy się do innych miejsc. Zostalibyśmy tam, gdzie mieszkamy, tam, gdzie żyjemy. Takie poczucie niepełności może mieć różne wymiary. Możemy się czuć niepełni, ponieważ, nie wiem, interesują nas różne rzeczy. Podróżujemy, żeby szukać pewnej wiedzy, chcemy opowiedzieć jakąś historię, jakąś opowieść. Albo na przykład możemy czuć się niekompletni, tak jak się czują ci imigranci, którzy nie są w stanie znaleźć przestrzeni do życia, nie mogą żyć w normalny sposób, czy nie mogą żyć tak, jakby chcieli żyć. Pan nie unika roli takiego wnikliwego obserwatora świata, ale bardzo silnie skupiony jest również na sobie. Czy uważa pan, że tak powinno się podróżować i taka jest rola reportera? No, necesariamente. Niekoniecznie. Wolałbym nie mówić, jak powinni pracować, czy jacy powinni być reporterzy. Każdy może wymyślić, jakim reporterem będzie dla siebie samego. Ale właśnie też dlatego postanowiłam nie nazwać tej książki reportażem, tylko dziennikiem, ponieważ w tej książce pojawia się wiele rzeczy na mój temat, które pewnie nie znalazłyby się w reportażu, czy nie powinny się znaleźć w reportażu. To jest, często mówię, książka niezamierzona, ponieważ nie wyszedłem z założenia, że napiszę książkę. Zebrałem 7-8 historii młodych migrantów. I podczas mojej podróży sporządzałem notatki, ponieważ zawsze to robię, kiedy podróżuję, coś mi przychodzi do głowy i to zapisuję na papierze. I w pewnym momencie tej podróży powiedziałem sobie, tak naprawdę mam już materiał na książkę. Mógłbym połączyć moje osobiste zapiski plus historię osób, które opisuję. Ale ta książka była niezamierzona również dlatego, że nie zamierzałem jej publikować. Na początku osobiście wydrukowałem tą książkę w 100 kilku egzemplarzach i to był prezent dla moich przyjaciół z okazji moich 50. urodzin. To nie była książka przeznaczona dla publiczności. 2-3 lata później mój wydawca hiszpański przekonał mnie, ażeby opublikować tą książkę i tak naprawdę zdradziłem moich przyjaciół z publicznością. Czyli ja, jeśli dobrze rozumiem, ta książka powstała przed głodem. Tak. Ta książka była pisana w roku 2006 i została opublikowana w języku hiszpańskim mniej więcej w roku 2009, jeżeli dobrze pamiętam. To stawia zupełnie w innym świetle moje pierwsze pytanie, które zakładało, że napisał pan skromny utwór po utworze monumentalnym. Chciałam odpowiedzieć wcześniej na to pytanie, ale później trochę zboczyłem z tematu. Ale to prawda. Ale pewnie zdaje pan sobie sprawę, że polski czytelnik będzie szukał śladów głodu w tej książce i tak mi się wydaje, że niekiedy je znajdzie. To znaczy, tak, w tej książce są pana obserwacje dotyczące porządku światowego i mało tego, są to obserwacje pełne goryczy. No bo oczywiście głód jest książką pełną goryczy, głód jest książką, która pokazuje nieszczęście świata i desperację, w jakiej znalazły się całe społeczności, całe społeczeństwa, narody. Pan jest z natury człowiekiem, który nie wierzy w postęp, nie wierzy, że ludzie są w stanie zapanować nad złem, które ich otacza? Tutaj chyba jest zbyt dużo pytań, na które chciałbym odpowiedzieć. Po pierwsze, to był prequel, czy pewna zapowieść głodu, ta książka. Cofam się w czasie i rozumiem pewne rzeczy. Czemu coś się wydarzyło później, ponieważ wcześniej działo się to czy tamto? Także można również potraktować tę książkę jako prequel głodu. Ale cóż chciałam powiedzieć? Nie jestem osobą, która by nie wierzyła w postęp. To nie jest tak, że nie wierzę w to, że możemy polepszyć pewne rzeczy na naszym świecie. Wręcz przeciwnie. Gdybym nie wierzył w taką możliwość, w możliwość polepszenia rzeczy, polepszenia świata, nie spędzałbym większej części mojego życia mówiąc o tym, co powinno się w tym świecie zmienić. Oczywiście zająłbym się wtedy inną rzeczą. A jaka jest pana zdaniem rola dziennikarza, czy rola reportera? Wiem, że nie chce pan oceniać pracy innych, ale po co my w ogóle piszemy? To pytanie w nawiązaniu do tego, o czym sam pan pisze. Podaje pan w którymś momencie takie dwie postawy dziennikarzy, czy reporterów. Poza swoim krajem dziennikarz zajmuje jedną z dwóch możliwych pozycji. Kręci się w pobliżu ośrodków władzy, nawiązuje kontakty z rządzącymi, politykami, popularnymi intelektualistami. A druga rzecz, jeśli uważa siebie za reportażystę, jeśli pisze po to, żeby zaradzić nędzy świata, polem jego działania stają się najniższe rejony społeczne w odwiedzanych miejscach. W obu wypadkach, pisze pan, jego relacje będą nietrafione. Dramatycznie nietrafione. Dalekie od prawdziwego obrazu danego miejsca. Z definicji wszystkie relacje są nietrafione? Wszystkie opowieści są opowieściami. To jest pewne spojrzenie. Natomiast myślę, że warto wiedzieć, że to jest spojrzenie kogoś, kto może być mniej więcej uczciwy, mniej więcej, czy mniej lub więcej utalentowany, ale ta osoba musi wziąć pod uwagę fakt, że tak naprawdę otrzymuje czy słyszy punkt widzenia jakiejś innej osoby. Oczywiście mamy całą tradycję dziennikarzy, przede wszystkim dziennikarzy wielkich mediów międzynarodowych czy światowych, którzy zazwyczaj wchodzą w kontakt z tymi właśnie możnymi tego świata, niezależnie od tego, gdzie się udają w podróż, czyli z jakimiś decydentami politycznymi, z bogatymi osobami, z jakimiś znanymi postaciami. A z drugiej strony mamy drugą tradycję, z którą ja się dużo bardziej identyfikuję, która polega na tym, że jadę gdzieś i przyglądam się temu, w jaki sposób żyją najzwyklejsi ludzie. Czasami oczywiście ktoś przesadza i opowiada rzeczywistość jakiegoś miejsca, tak jakby wszystko było taką nędzą, no ale to jest pewne ryzyko wpisane w ten zawód. A czym dla pana jest pisanie? To jest jedyna rzecz, którą umiem robić. Jest to mój sposób bycia, życia na tym świecie. Kiedy patrzę się na świat, postrzegam go w kategoriach zdań. Czy rozumiem go zdaniami? Zazdroszczę ludziom, którzy widzą, postrzegają świat w kolorach, w światłach, za pomocą dźwięków, ruchu. I czasami chciałbym mieć tego typu odbiór świata. Natomiast ja patrzę się na rzeczy i do głowy przychodzą mi zdania i słowa. I właśnie zestaw zdań i słów to jest to, czym jest książka Księżyc od nowiu do nowiu. Autor Martin Caparros. Bardzo serdecznie panu dziękuję za wizytę w Trójce. Mamy dla państwa kilka książek. Bardzo proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Muchas gracias, Martin. Gracias, fue difícil. I dziękuję również pani Dominice Kur Santos za tłumaczenie. Bardzo dziękuję. Tym akcentem kończymy raport o stanie świata. Michał Jakubik, Paweł Drozd, Dariusz Rosiak. Bardzo państwu dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do świąt. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Teraz w sklepach Euro rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w sierpniu. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 1000, za który zapłacisz 1055 zł i 45 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm.